Gáspár Győző feljelentést tesz Curtis ellen, amiért a rapper az interneten napraforgó patkánynak nevezte. A Mandinernek adott interjújában Gáspár azt mondta, lehet üzengetni, poénkodni, én is értem a viccet, de az, hogy patkánynak nevezett, ezzel minden határt átlépett. Nem csupán sértő, gyűlöletkeltő is, amit írt. Hozzátette azt is, hogy az elmúlt időszakban olyan fenyegetéseket kapott, amiket korábban soha, és úgy véli, ezért Curtis tehető felelőssé. Megmondom őszintén, én már félek. 24 éve vagyok közszereplő, de ilyet korábban még nem éreztem. Elolvastam a kommenteket, és megdöbbentem. Az egy dolog, hogy rasszista megjegyzésekkel illetnek, de hogy sokan a halálomat kívánják, meg verést ígérnek, az már sok. Curtis 3 hét alatt egyébként már másodjára üzent nyilvánosan Gáspár Győzőnek, legutóbb azután, hogy a showman a Ferencvárosi TC és az Újpest FC rangadóján jelent meg a Groupama arénában, ahol egy zöld sasok, lila majmok feliratú sálat lengetett a lelátón, válaszul a szurkolók vele kapcsolatos molinóira. Győzike árulkodik a gazdáinak. Ezt neki már ne kelljen elviselnie. Ő most már komolyan fél. De mindenki másnak el kellett viselnie Győzikét, ugye? Győzikét a komplett cigányságnak el kellett viselnie, mint a féle sértést rá vonatkozóan, mert hogy Győzike az által vált szimbólummá, hogy kvázi a cigányságnak ez a nagyon rossz ízlésű, nagyon visszataszító karikatúrája volt a tévében. És amilyen konzisztenciátlan szervilizmussal szolgálta ki az RTL-es kreatív producereknek minden óhaját, pontosan ugyanazzal a konzisztenciátlan szervilizmussal szolgálja ki most új urait, a nemzeti együttműködés rendszerének döntéshozóit, és az, rögtön hogy a perel, hogyha... neki megy, az nem az urainak a kiszolgálása, de az, hogy nem, I love az, you hogy... Viktort lebegtet egy sálon, az igen. Az, hogy az I love you Viktor, az egy mém, nem? Ne, az egy igen, de ott kicserélték a zöld sasok lila majmok sálat arra az I love you Viktor, de fordítsuk le magyarról nerre a zöld sasoknak való szurkolást, meg Gáspár Győző fradizmusát, és már is megkapjuk az I love you Viktor feliratot. Az I love you Viktor felirat az tulajdonképpen csak egy könnyítés fogyatékosoknak, akik, vagy olyanoknak, akik nem Magyarországon élnek, és nem értik a kulturális kódokat. Hogyan lett Gáspár Győzőből a fradi szégyene? Hogyan lett Gáspár Győzőből a fradi identitás vesztésének, vagy identitás elherdálásának a szimbolikus alakja? Hát úgy, hogy a Fradi most a rendszer csapata, és Gáspár Győző nagyon jó érzékkel megérezte ezt, ami az 1970-es években a Újpest volt, ami az 1980-as években a Honvéd volt, az most a Fradi. Ennek a rendszernek a csapata a Fradi. A Fradi kapja a legtöbb pénzt, a Fradi az, amelyik a legnagyobb pénzből igazolhat. A Fradinak van kiutalva az NB1, a Fradinak van kiutalva, hogy a magyar futball klubszinten ő legyen a export cikke, ő legyen a kirakatában, és Gáspár Győző nagyon jó érzékkel ráérzett erre, és akkor hirtelen előállt, mint fradista. Ez a Győzike, mint fradista, ez valami új, és kifejezetten ezzel az érzéssel született, hogy hogyan kell kifejezned ebben a rendszerben azt, hogy rendszerhű vagy. Egyrészt az, hogy rajongsz Orbán Viktor szenvedélyéért, a magyar labdarúgásért, tehát egyszerűen a labdarúgásért, a magyar az NB1-ért, és azon belül választasz egy a te identitásodhoz, vagy a te hagyományodhoz tartozó csapatot. Na most Gáspár Győzőnek ez sem sikerült, Gáspár Győzőnek a rendszer csapatát kellett kiválasztania, pedig bármelyik másik csapatot választotta volna, ugyanúgy értett volna belőle a rendszer, hogy Győzike egy jó rendes magyar ember, aki szereti azt, amit Orbán Viktor kínál neki, ezt a lovagi tornát, ahol az oligarchái azok mint egy megvívhatnak egymással, és jelezhetik azt, hogy ők kiválóbbak a többinél, szeretnének a kormány küldöttségekkel utazgatni, és jó üzleteket kötni. De csak annyi, hogy most én nem tudom elképzelni, hogy Győzi számára ez más, mint egyfajta VIP buli, ahova kötelező megjelni. Tehát most megszokta, van dress code, Anna bára is el kell menni, hát most megszokta, hogy most változtak az idők, most ide kell menni. Szerintem ő teljesen azt gondolt, hogy ilyen szempontból jó helyen van. Én egyébként azzal az érzetével a Győzinek egyetértek, hogy ez biztos, hogy nem a fociról szól. Tehát ezek az események nem a fociról szólnak. És az ő rajongás az a fociról szól? Nyilvánvalóan nem. Nyilvánvalóan nem. Ahogyan az egész nem a fociról szól, így akár teljesen hiteltelenül is lehet ott rajongani. Engem az Újpest tábor kapcsán meg, én azt gondolom, hogy egyébként most nyilván nagyon-nagyon igazságtal leszek, és elnézést kérek minden magyar futball szerető ellenzéki érzelmű embertől, de azért azt gondolom, hogy van egy nagyon erős monolit, elsősorban kormánytámogató jelenlét a magyar futballban, főleg a magyar futball ultrái között, azok szerintem azért egy egyértelműen jobboldali vagy szélsőjobboldali blokk, megint nyilván nagyon rettetesen nagyok a általánosítás. Mindegyik oldal szélső jobboldali blokk. Tehát nem lehet az újpestiekre rámondani, hogy az újpestiek és a ferencvárosiak bizonyára egyaránt. Pontos. Milyen érdekes, hogy őket nem érte utol a mínusz egyes szorzóval való operálás, nem? Hogy mondjuk a Fradi hirtelen bevókosodik csak azért, hogy ennyire is elkülönbözzön az Újpesttől. Azért, mert ezért mondom, hogy nem a futballról szól az egész, mert annyit nem ér az ellenfélnek való rivalizálás, hogy akár ilyen típusú módon átmenjek az ideológiai oldalra. Szóval, na mindegy, tehát egy ideológiai monolit töm van itt az egészben, és én azt érzem, hogy valahol ennek a tömnek iszonyatosan fájt, meg sértette az, hogy ez a fajta elit kiválasztotta magának Győzikét, mint egyfajta kabala állatát a Fradinak. És ez egy olyan szintű árulás volt ezeknek az embereknek a számára, akik azért tisztességben, vagy ezeknek az embereknek jelentős része számára, akik számára a Győzike volt a kereskedelmi tévés ősellenség. Valamiféle ízléstelenségnek az eszenciája. És hogy ő vele reprezentálja magát a rendszer. Hogy ez mintegy leleplezi ezt. És hogy lelettek cserélve. Tehát, hogy mondjam, a késő NER, vagy nem tudom, kora NER, hát nem tudjuk. Nem, reménykedni szabad. A jelenkori NER. Tehát mondjuk így, mert egészen biztosan még sokáig itt lesz velünk. A jelenkori NER, de ez nyilván átesett mindenféle változásokon. Mondhatjuk azt, hogy posztmodern NER. Talán fogalmazzunk így. A legújabb alliterációja a NER-nek, az most éppen egy olyan állapotban van, ahol, hogy mondjam, elkezdte elengedni ezeket az elvi eresztékeket, és tudtában annak... Grófó a király. Igen. Tudtában annak, hogy eléggé stabilan nyernének most minden választást nagyjából, úgy, ahogy van. Ezért, hogy mondjam, kicsit elkezdtek bulizni a fiúk, és elengedték ezeket az elvi kereteket, és inkább kötődnek a saját parti kulturális, vagy VIP kulturális hagyományaikhoz, aminek fontos rész a Győzi. Milyen érzés lehet most fradistának lenni? Milyen érzés lehet most ilyen igazi fradista huligánnak lenni, szélsőjobbos fradista huligánnak lenni, hogy itt van egy törésvonal, a törésvonal egyik oldalán a Győzikét vegzálják, jelezve azt, hogy na, Fradi, itt tartotok. Győzikével reprezentálódtok, és Győzike visszaüzen a Fradi tábor a fradistaság szellemében és jelentéstartalmával, abban azzal a sállal, miszerint zöld sasok, lila majmok. Tehát Győzike egy zöld sas, így van. Aki üzen a lila majmoknak, és akkor így legyélte a Hipós Feri. Tudod, ja. Hogy a Győzike a zöld sas. Hát tehát ki vannak cserélve? Na, tehát azt kell látni ezeknek a fiúknak, akik azért komolyakat harcoltak itt 2006 környékén, azért, hogy itt megalapozzák. Hogy Győzike legyen a kabala állatuk. Ezt kapják. Igen. Szerintem az erről szól ez a történet. Tehát, hogy ők az elég sokat beleraktak ebbe a melóba. Igen, ebbe a rendszerbe. Ja. És akkor, amikor a végén kvázi most stabilizálódott, vagy nyilván nem túl stabilizált, fluidizálódott, tök mindegy, azt csinálja NER, amit éppen csinál, akkor egyszer csak ott találják magukat, hogy most végül is az uri mulatságban a meghívott cigány primás az fontosabb lett, mint ők. Hát egyébként jellemzően a proletariátusnak mindig vannak ilyen rádöbbenései, hogy ezek a fajta kis gazsulálások a mindenkori hatalommal, ezek még soha nem vezettek sikere. Lehet üzengetni, poénkodni, fogalmaz Gáspár Győző, én is értem a viccet, na erről eddig lemaradtunk, de az, hogy patkánynak nevezett, ezzel minden határt átlépett. Nem csupán sértő, gyűlöletkeltő is, amit írt. Megmondom őszintén, én már félek. fogalmaz Gáspár Győző. Na most a helyzet az, hogy a Gáspár Győző az, aki minden határt átlépett ebben az országban. A Gáspár Győző az, aki a média szereplései során azt igazolta, hogy mindent lehet, és bármit lehet, és semminek nincsen semmilyen következménye, hogyha Magyarországon a cigányságnak lett volna minimális önérzete, akkor nyilvánosan cigány szervezetek tiltakoztak volna a Gáspár Győző szerepeltetése, a Gáspár Győző jelenség ellen, mert Gáspár Győző több volt önmagánál. Gáspár Győző egy a cigányságnak szánt sértés volt a kereskedelmi tévések részéről, és ezt a sértést a cigányságnak vissza kellett volna utasítania. Gáspár Győző most, amikor lelepleződik az ő nyálkás dörgölőzése a hatalomhoz. Most, amikor ezért kvázi számon kérik nem csak őt, nem csak a Fradit, de tudod, Győzikét a rendszerért, a rendszert Győzikéért, most ő fél, most ő retteg, bizonyára bántani akarják Győzikét. Nem, Győzike most a helyére került, és a rendszer is a helyére került. A rendszer a helyére került Győzikében, és Győzike a helyére került a rendszerben. Összenőtt, ami összetartozik. És ennek szól az újpesti ultráknak az üzenete. Ezt ünneplik az újpesti ultrák. Erre hívják fel a figyelmet az újpesti ultrák. A gólokat a Fradi rúgja. De az identitás konfliktusból, akárhogy is, az újpestiek jöttek ki konzisztensebben. Én csak két elképesztően elkeseredett társadalmi csoportot látok. Tehát most én azt gondolom, hogy a cigányságnak van önérzete, és ezt az önérzetet sértette Győzi. De nem eléggé ahhoz, hogy a cigány szervezetek kiálljanak, tiltakozzanak. Szerintem ez nem az önérzet hiányán múlt, inkább a teljes reprezentáció hiányán, illetve azon a fajta tanult tehetetlenségen, amit ebben a társadalomban eltöltve magukénak éreznek. Úgy érzik, hogy eszköztelnek, nincsen valódi reprezentációjuk, hiába is tesznek meg bármit, a helyzetük nem fog javulni, ami nem jó állapot, teszem hozzá, ez nem helyes, nem jó, csak mondjuk érthető, csak jobb lenne, hogyha aktivizálnak magukat, csak meg lehet érte, lehet empatizálni avval, hogyha valaki reménytelennek érzi a politikai önérdekérvényesítést, mert ez a tapasztalata, meg ez volt a nagyapja tapasztalata is, meg mindenkinek ez volt a tapasztalata, akkor kialakul egyfajta ilyen távolmaradás az egész történettől. És egy ilyen fajta, hogy milyen behódulás ezeknek a társadalmi reprezentációknak, aminek egyébként, ha emlékszel, amikor volt a Győzi show, meg ilyesmi, akkor, és ezekre néha fölhívtuk a figyelmet, hogy ez az egész dolog indult, akkor ugye mi magunk kaptuk meg a rasszista jelzőt, még talán, ha jól emlékszem, én is, amikor azt mondtuk, hogy ezek a fajta karikaturisztikus ábrázolások, ezek nem nagyon fognak más csinálni, mint elmélyítenek olyan sztereotípiákat, amelyeket nem lenne hasznos elmélyíteni, és amelyek egyébként nem igazak. Tehát mármint az összes sztereotípia sem, de akkor ugye önmagában azt kellett ünnepelni, hogy hát itt kérem szépen reprezentáció van, és ha van nekem legalábbis örök vitám a liberálisokkal, az, hogy ők sokszor az a liberális álláspont, hogy önmagában a reprezentáció érték, tehát, hogy teljesen mindegy adott elnyomott társadalmi csoportot, én fel akarok emelni, akkor elég, ha reprezentálom őt, és berakom egy sorozatba, vagy mit tudom én, kap egy trash reality-t, és akkor az társadalmi változást fog okozni. Én meg azt gondolom, hogy ez lehet rettenetesen károsan csinálni, és a Győzi ennek volt a példa. Ez az egyik oldal. A másik oldalról meg azért azt kell látni, hogy a magyar futball, most beszéljünk erről, a magyar futball huligán társadalom azért elsősorban egy elképesztően elgyötört társadalmi réteg. Emlékszünk rájuk 2006-ról a hitfoglalásról. Te magad is, Robi, be tudsz erről számolni, hogy én is, hogy ott egy elképesztően elveszett nemzedéket láttunk magunk mellett, olyan embereket, akiknek nulla életlehetősége van, akinek nulla álláslehetősége van, akiknek nulla karrierképe van, akiktől elvett mindent ez a társadalom, bármilyen ígéret tércserébe. És én azt látom egyébként, hogy ahogy ez már a focival szokott lenni, a foci tud egyfajta ilyen végső menedék, egy ilyen végső elbújás a valóság elől lenni. Nekem is azt, tehát, hogy senki ne érezze emiatt rosszul magát, én is eszképizmusból nézek focit, mi másért nézném. De hogy azért látni kell, hogy itt egy nagyon magára hagyott társadalom van, vagy egy nagyon magára hagyott társadalmi csoport van, aki végül is ezekben a szimbolikus harcokban éli meg az utolsó önérdek érvényesítés maradékait. Nem pont ezt az eszképizmust, vagy annak a működését sérti az, hogy a vezérszurkolás sem a hipósnak az autonómiája, hogy ott azt majd ők megszervezik, hogy az hogy van, hanem államosítani lehet a vezérszurkolót, és oda lehet rakni egy ismert celebet? Pontosan, ugye az még elrontja a játékot. Abszolút. Leveszi a tetőt a safe house-ról. Abszolút. Hát ugye... Ez a fajta, most direkt nem fogok proletariátust mondani, csak de most nem tudok hirtelen mászó, de ez a fajta magadra maradt, reménytelen, korosztályos tudat, vagy osztálytudat, vagy tök mindegy, hogy hogy. Ebben már az is nehezen fér bele, hogy te vagy a jelenleg uralkodó rendszernek a csapata, de még valahogy ez valahogy beleilleszthető, mondjuk azon a módon, hogy annyit szenvedtünk, most legalább egy picit el is legalább körülményeket adnak nekünk, de már ez is egy komoly törés, de amikor megjelenik a kereskedelmi tévé által generált ellenpólus, ami az összes hidegszört kiveri ezeknek az embereknek a karján, meg a hátán, hiszen náluk a kereskedelmi tévé szimbolizálja az elbukott rendszerváltást. A kereskedelmi tévék akkor érkeztek, amikor Magyarországon a rendszerváltás a legnagyobb áldozatokat követelte. Akkor volt a vadkapitalizmus, akkor vesztették el emberek tömegei az állásukat, akkor szűnt meg gyakorlatilag a szociális rendszer, és akkor jelent meg a kereskedelmi tévézés avval az ígérettel, hogy oké, de itt van helyette a show, és ez nyilván iszonyat traumatikus, amikor gyakorlatilag nincsenek életkilátás, és ennek az egész korszaknak egyfajta ilyen csúcsfigurája is lehet a Győzik, egyfajta ilyen abszolút hőse, és amikor ez bekerül a te saját területedben, az fáj nagyon. Én azt érezném, hogy itt van az a pont, amikor az MMA-ból, ami eddig a lelátókon élményt adott, pankráció lesz. Tehát az a WWF-féle, amikor ilyen bugyiba öltözött emberek egymásra ugrálnak, és akkor attól kéne hanyat dobjuk magunkat. Azt mondtad, hogy el kell viselnie a Győzikének, miután másnak is el kellett viselnie őt. Ez értem, hogy egyenlő, de igazságos? Továbbá elhangzott, hogy Grófó a király, az a híres Orbán Viktorral közös képe alapján inkább Grófó és a király. Az a cím tartozhatna hozzá. Érzek valami nyomorultat abban is, hogy az erő oldaláról áldozatkártyát dobunk, hogy ugyanazt az ellenálló szerepet mutatjuk, mint a polgárháborúban állnánk Brüsszellel és társai. Ugyanakkor meg megértem azt, hogy a Győzike sodródik egy ilyen valahová tartozásban, tehát hogy ő nem szeretne egy másik identitást magának, és ezt tudta találni. De különös, hogy pont egy olyan identitást szeretne találni magának, amely identitás Magyarországon közbeszerzéseket okoz, ami Magyarországon megbecsültséget, hát állam által való megbecsültséget okoz. Különös, hogy egy ilyen nagyon hálás identitásba sodródik bele Győzike. Győzike sodródhatna akármilyen identitásba, de ezt nem sodródásnak hívjuk. Amikor valaki az érdeke mentén mozog, akkor az csúszásmászásnak hívjuk, helyezkedésnek hívjuk, nem sodródásnak. Szegény Győzike, hát csak nem oda sodródott a karmelita kolostor tövéhez. Hát csak nem oda nyálasan oda sodródott, hogy oda dörgölőzzön Orbán Viktor csizmaszárához. Hát ez nem a sodródás. Ja, csak meg kell kérdezni a másik oldalt, hogy Magyarországon egyetlen egy identitás gép van, az a kormányzat. Tehát Magyarországon identitás gyár, aki identitásokat gyárt, mindenféléket gyárt. Én nem vagyok erről meggyőződve, inkább. Szerintem a Telex, a HVG, a 444 is identitás gyárt, nem csak a kormányzat gyárt identitás, nyilván sokkal kisebb tőkéből, sokkal kisebb nyilvánosságban gyárt identitás, de nem az egyetlen identitás gyárok a NER Magyarországon. A leghatékonyabb, az biztos. Ezek az identitás gyárok, ezek rettetesen töredezettek, nem képesek egységes identitást még saját magukon belül se gyártani, nincs koherenciájuk. Hogy mondjam, Én azt gondolom, egyébként az ellenzéki mozgalom legfontosabb célkitűzése kéne, hogy legyen egy egységes identitás gyártás. De az nem lenne olyan jó, mert az egy másik NER lenne. Egy NER szorozva mínusz egyel. És megint egy törzsi identitás azt lenne. Szerintem meg nem kéne az egységes identitás. Szerintem meg pont az az erénye az Orbán Viktoron, meg az Orbán Viktor kurzusán kívül lévő világnak, hogy nem tart egybe, hogy nem egy a tábor, egy a zászló szellemben működik, hanem meg van engedve benne, hogy mást gondolj. Meg van engedve, tehát itt két identitás van. Egyrészt létezik a woke identitás, ami nagyon is létezik, és a Telexen például nagy erőkkel gyártják a woke identitást. Másrészt meg létezik egy másik, egy rezisztens identitás, ez a NER identitás szorozva mínusz egyel, ami egy sokkal befogadóbb, egy sokkal szélesebb körű identitás képző, és én meg pont az ellenzékiségnek, vagy a rendszerkritikus identitásnak tartom a nagy erényének azt, hogy nem kell benne igazodni egyetlen egy, nem tudom én, kinek, Gyurcsány Ferencnek, vagy Gulyás Mártonnak, vagy mi, én nem tudom kinek a akaratához, vagy az ideáihoz, hogy itt most tényleg hívjuk ki identitással az identitást, mert ez maga az identitás politika, ahol egy identitást állítunk szembe egy identitással. Én meg a saját identitásomhoz szeretnék tartozni, meg igazodni, és azt szeretném, hogyha az én identitásom amúgy lehetne ebben a kérdésben, ilyen, amabban a kérdésben, olyan, és nem kapnék egy központi direktívát, amihez alkalmazkodnom kell. Szóval én nem azt gondolom, hogy az ellenzéknek egyfajta identitást kéne gyártania. Elvileg éppen arról szólna ez az oldal, hogy különböző egymással vitatkozó vélemények, akár a vókságról, akár a genderelméletről, akár a baloldaliságról, akár a munkáspolitikáról, akár a sztrájkjogról, akár miről egymással vitatkozó elméletek, mégis ilyen szempontból egyfajta koherens élményt tudnának adni, amiben egyébként vannak egymással ellentétes elemek. Egyáltalán nem kéne egy a tábor, egy a zászlót csinálni, hanem inkább arra a fajta életenergia vesztésre tudok utalni, ami az ellenzéki oldalon van, kivéve egyébként talán az üdítő példa egyébként pont az Azaria, meg ezeknek az új fiatal popzenei generációnak a vérbeömlése ebbe az egész rendszerbe, ami mégiscsak egyfajta vitalizáló erő, de az ellenzék már olyannyira elvesztette a belső harcaitól, meg a reménytelenségétől ezt az ellenzéki politikai osztály, ahhoz tartozó zsákmányszerző politikus. Ja, róluk beszélek, akik egyébként természetesen tökéletesen elárulták azt a fajta reprezentációt, amit az én generáció még reménykedett az életben, hogy egyszer majd valaki be fog tölteni, de nyilván róluk beszélek. De egyébként ez is a bukásuknak az oka, és hogy mondjam. És annak is az oka, hogy nem bukhatnak meg, hanem újra meg újra vissza kell őket rakni az asztalra, hogy Orbán Viktor újra meg újra megbuktassa őket, majd újra visszarakja őket az asztalra, és újra ők hívják ki. Abszolút. És tényleg csak azért hoztam fel ezt az egészet, hogy azt azért látni kell, hogy ma a legbefolyásosabban azt, hogy hogyan néz ki egy magyar, és mit csinál, és az hova megy, és mi a hétvégi programja, meg mi a munka utáni programja, meg hova megy kirándulni a gyerekeivel. Én a bálnába. Pontosan. Azt tényleg elképesztő sikerességet gyártotta le ez a kormányzat, mint teljes életcsomagot, különböző szerepekkel, és azoknak most már nagyon-nagyon széles tárházát tudja létrehozni. Tehát ezért mondom, hogy ide ment, mert hova máshova ment volna? Hova máshova? Somogyi Zoltán üzent Győzikének, így fogalmaz, lila majmok. Győzike, azt tudod amúgy, hogy a majmozás a kommunizmusban alakult ki, és többek között a cigányozásnak, meg a négerezésnek, miszerint most jött le a fáról, volt a kódolt üzenete? Persze jöhetsz azzal, hogy nem, ez nálad csak a majmokról szól, de akkor megmagyarázd már el, mitől jobb sasnak lenni, mint majomnak? Kérdezi Somogyi Zoltán, és eléggé jogos a kérdés. Hát Győzike nem válaszolt erre a kérdésre, mert ahhoz hülye, mint a seg. Inkább úgy döntött, hogy Curtisnek válaszol, és írt is egy választ Curtisnek, amely szerint az, hogy én felvállaltam, mely politikai, világnézeti és sportközösséghez szeretnék tartozni, az a saját döntésem volt, és a legelső perctől fogva tisztában voltam vele, hogy milyen kritikákat kapok majd ezért. Hát akkor meg miért? Akkor mi van meglepődve? Akkor mi van meglepődve? Hát ő végig tisztában volt. Na mindegy. De ezt vállaltam. A haragos durva kommenteket a közösségi médiában, a nekem szánt molinókat. De ezt én választottam, mert ezen az úton akarok járni. Na most a helyzet az, hogy ez egy kicsit el volt ezzel késve a Győzi. Ez 2006-ban kellett volna. Akkor ennek volt értéktartalma, és akkor ez ellenzékiséget jelentett. Amikor Győzi csatlakozott ehhez, mert ő úgy döntött, hogy ehhez a politikai, világnézeti és sportközösséghez akar tartozni, az akkor már a hatalmat jelentette. Ő akkor már a hatalomhoz csatlakozott, ő akkor már a hatalomhoz dörgölőzött. Amikor ez ellenzékiséget jelentett, amikor ezzel bármilyen kockázatot vállalt volna, amikor ez... még értéktartalma volt, és nem érdektartalma volt, akkor valahogy ezt elmulasztotta. Ahogy valahogy azt is elmulasztja most, hogy ezt a frissen kapott szép széket ott a Páholyban, meg ezt a fajta platformot, meg népszerűséget, ezt mondjuk arra használná, hogy a magyar cigánság helyzetén, gondján, baján, reprezentáció nélküliségén. Ez Orbán Viktornak a dolga, nem az ő dolga. Hát ez nem az ő dolga, az ő dolga a lilamajmozás, nem? Valahogy neki mindig az a dolga, hogy elitkörökbe forgolódjon, és megfelelő kamerákban nézzen és kacsincson, illetve megsértődjön, amikor kell, de ami a kötelessége lenne, az az, hogy a cigányságnak a politikai önérdekérvényesítési képességeit azt elősegítse, vagy reprezentálja, vagy bár... Úristen, de ő nem felelős a cigányságért. Hát, nem felelős, mert nagyon hát sokat ártott a cigányságnak, az abban, ahol ebbe, kifejezésre ebben a melóra is van tudva. Igen, és ezzel letudta a dolgot. De tudod, azt mondja, hogy ezt én vállaltam. Ezt én választottam, mondja önérzetesen, mert ezen az úton akarok járni. Bizonyára semmi szerepe nincs ebben a nemzeti együttműködés rendszere gravitációs terének. Bizonyára semmi szerepe nincs ebben annak a lüktető óriás bolygónak, amely körül itt pályán állnak értelmiségiek tömegei, meg begravitálnak, meg belezuhannak, némelyek a felszínre, némelyek meg egyenesen a bolygó magba zuhannak bele a gravitációnak engedve. Bizonyára ennek semmi köze nincsen. Itt nincs is semmiféle gravitáció. Itt egyszerűen csak döntés. Dönthetett volna így is, dönthetett volna úgy is, tehát itt semmiféle érdek, nem játszhat szerepet. Hát ő egy döntött, mert a zöld színt, meg a zöld sasokat, ezt a közösséget, de ez a döntés, ez hogy most az elmúlt évtizedben született? Tudod, hát ennek, ha ez egy identitás lett volna, akkor az a Győzike show-ban már reprezentálódott volna, akkor ő ott már fradista lett volna. Hogy történt ez? Ez egy egészen friss választás, és ugye a választásnak a heroikusságához hozzátartozik ez a fajta heroicitás mitosz, hogy őt támadják ezért. Ami kapcsán muszáj eszembe jutott valami, ami nagyon fontos, meg nagyon szeretek róla beszélni, ez a Sarah Schulmannak a könyve, A Conflict is Not Abuse, amit mindenkinek rettetesen ajánlok, és a könyvnek az egyik fő témája az, hogy a elnyomott kapcsolatokban legyen az ország párkapcsolat akármi, tehát egy bántalmazó párkapcsolatban, az elnyomó fél, az nagyon gyakran arra hivatkozik, hogy őt folyamatosan bántják. Van egy visszatérő retorikája az áldozatiságnak, az elnyomó csoportoknak általában, és az elnyomó félnek általában, és van egyfajta ilyen pszichés késztetés arra az elnyomók részéről, hogy áldozatnak érezzék magukat a különböző helyzetekben. Csomó ilyen óriási bántás meg rettenetes jelenet után elsírják magukat, és őket kell. De ezt az elnyomottak is csinálják, sőt az elnyomók is szeretnek fölényeskedni, meg az elnyomottak is. Ez kétféle szerep. Létezik ez a troll szerep, ami mindig a fölényeskedés föntről lefelé, meg létezik ez a mártír szerep. Jaj, engem bántanak, jaj, engem kirekesztenek, jaj, engem megerőszakolnak lentről fölfelé. És mindkét szerep hasznos, és mindkét szerep hálás posztmodern szerep, és ezt váltogatják. Egy csomószor reprezentálódnak a hatalmon lévők, mint a féle fölényes trollok, de egy csomó esetben meg az a kommunikációs stratégia fizetődik ki nekik, hogy ők áldozatokká változnak, és az elnyomottak körében is ez váltakozik. Az elnyomottak is nagyon sokszor, amint elkezdik uralni a pillanatot, az elnyomottak átváltoznak trollokká, és rögtön fölényeskednek. És abban a pillanatban, hogy bukják a pillanatot, abban a pillanatban kísírt szemmel rimánkodnak, hogy jaj, bántanak, segítség, mentsenek meg. Ez általános függetlenül attól, hogy ki az elnyomott, vagy ki van elnyomó pozícióban. Szerintem nem, és szerintem épp ez az érdekes ebben az egész történetben. éppen az érdekes a magyar jobboldali, vagy konzervatív, vagy tök minden milyen identitásban, hogy van egy folyamatosan megélt félelemérzete, egy üldözöttség érzete, folyamatosan van egyfajta olyan érzete, hogy ezt az identitást, amivel ő rendelkezik, ki akarják ragadni tőle, folyamatosan van ez a fajta fenyegetettség érzete. De a hazai liberálisoknak ez nincs meg. A hazai liberálisok nem érzik magukat fenyegetve a saját identitásukban, a saját reprezentáltságukban. Erre mindjárt válaszolok. A kettő között az a különbség, hogy ők joggal érzik ezt. Tudod? Ők joggal. De most joggal, most joggal, de amikor meg a Horn Gyula meg a Kunce Gábor vezették az országot kétharmaddal, akkor meg a jobboldaliak érezhették azt, hogy joggal. Tehát ott is lehetett ez az érzés, érted? És mindig meg tudod indokolni magadnak, hogy miért jogos ez az érzés. Csak azért fontos ez. Csak azért fontos ez, mert ahol erőegyensúlybeli különbség van, ott nem mindegy, hogy melyik fajta áldozati szereppel mit kezdünk, mert az egyiknek borzasztó következményei vannak, a másikkal pedig valamilyen igazságtalanságot próbálunk kompenzálni. Amikor az SZDSZ és a magyar liberális kurzus úgy érezte, hogy ebben a rettenetesen nemzeti, árvalányhajos, borzasztóan provinciális környezetben, ahol ha egyszerűen ezek az emberek nem olvastak semmit, ebben a borzasztó magyar ugarban, ők folyamatosan üldözve vannak a rettetesen forradalmi tanaikkal és gondolataikkal, ki még emlékszik ezekre a mondatokra, hogy boltban, vagy mi a piacon árusító néni az egy anakronizmus, mert ide terepjáróval közlekedő üzletemberek fognak járni ebbe a fejlesztésbe, meg az egyéb csodatos mondatokra, akkor annak az lett az eredménye, hogy Magyarországon egy olyan értékvákumot okoztak, ami egy az egybe vezetett a NER-nek a dicsőségéhez, és a mai napig gyakorlatilag lehetetlenné, vagy nagyon nehézé tették azt, hogy szabadságjogokról értelmesen lehessen beszélni, hiszen mindig örökre össze lesz ez kötve Fodorral, meg Kuncéval, meg Hornnal. Ez az egész történet. Visszatérve erre a történetre, tehát, hogy az nagyon fontos, hogy természetesen, amikor te hatalmi pozícióban vagy, és azt éled meg, mint győzike, hogy téged üldöznek, ez természetesen egy szalmabáb. Jelenleg az keveri össze a győzi, hogy őt nem azért nem szeretik, mert a NER-hez tartozik, hanem azért, mert azt a fajta ripacs szerepet, amit ő betöltött, meg elvállalt, azt valójában mindenki lenézi. És Leleplezni látják a rendszert győzikeivel reprezentálódva. Leleplezni látják a rendszert. És ebben a szituációban nem Győzit bántják, hanem afölött triumfálnak, hogy ittati kulturális elitetek, ittati nagy nemzeti kultúrátok, amire ti hivatkozva uraljátok a vármegyéket, meg a szektorokat. Felhívnám a figyelmet arra, hogy Győzi olyan ostoba, hogy saját magát leplezi le. Így fogalmaz az, hogy én felvállaltam, mely politikai, világnézeti és sportközösséghez szeretnék tartozni. Hát hogy kerültek ezek egy csomagba? Hát itt arról volt szó, hogy ő csak egy Fradi szurkoló, nem? Vagy hogy ő ezzel világnézeti és politikai választást is tett? Azzal, hogy felvállalta, hogy fradista? Nocsak! De ennyire hülye! Hogy nem érti, hogy ő csak egy fradista, őt mint fradistát és mint cigányt bántják itt, nem mint fideszest, de valójában ő a Fideszhez csatlakozott, és a Fideszhez való csatlakozásában lett fradista. És ezáltal a fradizmusa az alá van rendelve a fideszességének, és amikor ő így hivatkozik, hogy fölvállalta milyen politikai, világnézeti és sportközösséghez, még ráadásul a sorrendet is megtartja, alapvetően politikai döntést hozott, ehhez tartozik egy világnézet hamisítás, ugye? És ehhez pedig egy zöld sál. Köszönjük, Győzi. Mi sem állítunk mást rólad. Amikor azt mondja, hogy mert ezen az úton akarok járni, ez ugye egy röppája, vagy egy orbit keringés, ugye az erő, vagy a gravitációs tér körül, ez volna a neres 8-rétű ösvény, amit ő állapod. Az, hogy kedden tervezek majd bemenni a rendőrségre, ez meg úgy hangzik, mint Nagy Ő Anikó orvosi diplomája, tudod, hogy már csak be kéne iratkozni. Én azzal azért egyet tudok érezni, hogy rettenetes lehet még agresszívabb kommenteket elszenvedni. Tudod, hozzánk is kommentelnek, ezek elviselhetőnek tűnnek. De nem azt, hogy oda megyek a házad elé, és szétkaplak. Azt mondja, hogy ilyet korábban nem éreztem, elolvastam a kommenteket, megdöbbentem. Az egy dolog, hogy rasszista megjegyzésekkel illetnek, de hogy sokan a halálomat kívánják, meg verést ígérnek, az már sok. De közben meg azt mondja, hogy a haragos, durva kommenteket vállalta előre a közösségi médiában, mert ő ezt választotta. Avivel viszont igazán problémám van, nem ennek az ellentmondásával, hanem hogy azt mondja, hogy ezért Curtis tehető felelősség. Minden egyes Újpest szurkoló, aki üvöltözik bármit Győzikéről, pontosan ugyanannyira perelhető lenne, mint Curtis, de ő azzal az opportunizmussal él, hogy azt pereli, perelné, vagy ígéri, hogy bemegy a rendőrségre, amikor a Molnár Anikó majd lediplomázott, hogy azt pereli, aki látszik, és aki alkalmas lett, és akiből valamit talán úgy gondol, hogy ki lehet perelni, sőt, a celeb az egyik oldalon, tehát akinek a formájában privatizálva lett a vezérszurkolás a kopaszoktól a celebritások felé, az választ magának egy azonos anyagból álló ellenfelet a oldalon, kvázi avatárt választ, mint amikor a trónok harcában a hegy kiáll a nem tudom ki ellen, tudod, a király nevében, vagy ahogy egy párbajban ugye képviseleti feleket lehet párbajoztatni magad helyett, vagy ahogy Achilleszt kiállítják a perzsáknak a legerősebb harcosa ellen. Trójaiak. Vagy trójaiaknak a legerősebb harcosa ellen, vagy tudod, azt mondta, hogy akkor Sub-Zero és Reptile lejátsza helyettem ezt a mérkőzést. Tehát ő megpróbálja gyakorlatilag ezt a tömeget egy emberbe koncentrálni, és ehhez kell ez a kijelentés, hogy Curtis tehető felelőssé, de az az érzésem, hogy nem tehető felelőssé, és a Somogyi Zoltánnak tök találó a megjegyzése arról, hogy a majom mennyivel jobb, mint a sas, de akkor a patkány... Na, a sas mennyivel jobb-e? A patkány, a majom és a sas, ez mind állatok, mindegyiknek van mesebeli értéke. Tény, hogy a patkány általában, tudod, az árulás, a mosdatlanság és a város alatt bujkálás, míg a majom valamilyen kedvesség, ügyesség és emberszerűség, illetve sas az erő és a ragadozás. Igen, de itt a majom az nem azt jelenti. Itt a majom az azt jelenti, hogy még nem vagy ember, előember vagy még az sem. Itt az emberi válás folyamatában, ja. Tehát a majom az az emberhez képest majom, nem a sashoz abszolút képest majom ebben a képes beszédben. Evolúciósan maradták ki két körből erre utalatot. Tehát engem egyébként én nem tudok tényleg abban mit kezdeni, hogy miért nem zavarják Győzit a rasszista beszólások. Szerintem kéne, hogy zavarják a rasszista beszólások, ha már pontosan abban a pozícióban van, hogy erről tudhasson mondani. Csak azt mondja, hogy az egy dolog, de nyilván ennél jobban zavarják a halálkívánságok, meg azt, hogy ígérgetik, hogy megverik. Tehát azok konkrét fenyegetők. Igen, és ezért Curtis felel. Ezért Curtis felel, mert celeb villongássá kell zülleszteni ezt az ő félelmét. Annyira fél, Győzi, annyira fél, hogy rögtön üzenget egy vele egyenrangú, vele hozzá hasonlóan kategóriás celebnek, hogy legyen szíves, ő álljon ki vele szemben, jöjjön ki a húra, ha mer. Joggal fél, mert hogyha nem vigyázott volna, és nem találja meg olyan jól a Curtis-t ebben az egész dologban, még a végén a rasszizmusról kellett volna beszélgetni. Ja. Meg hát annyira joggal fél, hát ilyenek ezek a VIP-szektorok. Csak úgy hömpölyög a félelem a VIP-szektorban. Megmérgezi a kaviáros szendvics ízét. Ja. Most, igen, de hogy tök joggal terelte el ezt a vitát, mert hogyha tényleg arról kéne a magyar futballközökben, ő épp ott azokban a páholyokban beszélni, hogy mi a túró is történik a cigányokkal szembeni rasszizmusban, az nem egy túl kényelmes beszélgetés, és főleg ő nem jön ki belőle nyilván jól, úgyhogy gyorsan terelni kellett ezt ebbe a dolgba. Muszáj elmondom, mert annyira eszembe jut az a történet, itt a félelemről, amit az Amy Schumer posztolt egy néhány nappal az izraeli evakuációs parancs kapcsán, hogy ugye ezt már mondtam, de hogy posztolt egy olyan képet, hogy amikor a feketék mellett kellett kiállni, akkor én kiálltam, mert azt gondolom, hogy a feketék élete számít. Amikor a migránsok mellett kellett... Gyurcsánytól lopta? Igen, amikor migránsok mellett kellett kiállni, akkor kiálltam mellettük, mert mindenkinek joga van a boldoguláshoz. Amikor az LMBTQ közösség mellett kellett kiállni, akkor kiálltam mellettük, mert a szerelem a szerelem. Amikor viszont engem támadtak meg, akkor egyedül maradtam, mert zsidó vagyok. Mondja Amy Schumer úgy, hogy ezen a poszton van, mit tudom én, 470 ezer like. És úgy, hogy világsztár. Meg szíveske, világsztár. Többszörös milliárdos, szóval akkora testőrsége van, mint a fele. De ezt a fajta félelem érzést, ezt az így el kell adni mindenki számára. Ezért mondom, hogy ez a fajta áldozat. De mondhatta volna azt is, hogy mert nő vagyok. Ja, persze, hogy ugyanezzel az erővel. Kubatov Gábor is védelmébe vette Győzikét. Így fogalmaz, nálunk nem számít, hogy honnan, és az sem, hogy mikor érkeztél. Csak is az a fontos, hogy velünk együtt szurkolsz a Ferencvárosért. Mit fog tudod, nem tudsz túl későn érkezni, akkor érkezel, amikor már el se lehet venni tőlünk a bajnoki címet, és ez elsősorban a választásokra vonatkozik, nem az NB1 tabellájára vonatkozik. Akkor érkeztél, amikor mi már teljesen egybefortunk a magyar futball reprezentációjával, tehát mi vagyunk kvázi a magyar futball csúcs terméke, és te tudjuk jól, hogy milyen az, amikor valaki, tudod, Schumacher már egymás után megnyerte, nem tudom én, ötször a Forma 1-es világbajnokságot a Ferrarival, és akkor vesz magának egy Ferraris anorákot. Hát az azért elmondja azt, hogy elsősorban nem a Ferrarihoz kötődik, elsősorban nem a Ferrari étoszt választja, hanem a győzteshez. A győzteshez akar tartozni, pedig a Ferrari mögött nem áll egy állam, annak a kétharmados intézményrendszerével, összes szektorával, meg vármegyéjével, ellentétben a Ferencvárossal, meg ellentétben Magyarországgal. Nem számít, hogy honnan, és az sem, hogy mikor érkeztél. Nem számít, hogy honnan. De itt a Kubatov Gábor nem csak arra vonatkozóan mondja, hogy nem számít, hogy honnan, hogy esetleg egy cigány putriból, vagy esetleg a cigány haverjaitól, vagy a cigányok mellől közül, a cigányságból érkeztél, hanem hogy az RTL klubtól érkeztél. Hogy az RTL klub showműsorából érkeztél. Szerintem nálunk az igenis számít. Ez sem számít. Az igenis számít. Arról meg a Bayer Zsolt beszélgessen a Kubatov Gáborral, hogy számít-e, hogy mikor érkeztél, mert én az ötös számú Fidesz pártakönyvnek a tulajdonlását eddig 3400-szor hallgattam végig, most akkor ez hirtelen nehogy érvényét veszik. Győzike így fogalmaz, így még soha nem aláztak meg, én szurkolni mentem, nem kiabálni. A pályán nincs gyűlölet. De akkor ezt a lila majmozást, ezt hogy kell érteni? Legalább állna bele, de tudod, itt játssza az áldozatot, és a pályán nincs helye gyűlöletnek, de azért azok majmok. Az nem a pályán, lelátón, az a lelátó. Igen, de amaz is a lelátón zajlott, meg emez is a lelátón. Tehát, hogyha a pályán nincs helye gyűlöletnek, oké, a lelátón van, győzi. Mert akkor viszont semmi méltatlan nem történik. Tele semmi, van gyűlölet. Nem, igen, de tudod, ez is egy ilyen UEFA kampány, tudod, hogy a gyűlölet nem pálya, hogy mondj nemet a rasszizmusra, ez is egy kampány, ami föntről az UEFA magaslatáról ereszkedik le a szektorokhoz, és mint egy jelzi ezeknek a szurkolóknak, a beléptető rendszer ennek a teste, ennek a szellemnek. A beléptető rendszer a teste. Hogyha ilyesmin kapunk téged, mondjuk azon, hogy erőszakos vagy, mondjuk azon, hogy verekszel, mondjuk azon, hogy olyan pirotechnikai eszközöket használsz, amik nincsenek engedélyezve, mondjuk azon, hogy nyíltan rasszista vagy, vagy fenyegetsz másokat, akkor legközelebb az a beléptető kapu nem fog megnyílni neked. Mert a pálya szent, és azáltal, hogy azt okozzuk, hogy a pálya szent, kint tovább fog tombolni a gyűlölet. Kubatovra visszatérve, ezért ez már a megengedő káderizmusnak a korszaka, nem? Tehát, hogy teljesen mindegy, mikor és hogy honnan jöttél, ha nem vagy ellenünk, akkor velünk vagy. Hadd fogalmazzam át, vagy éljek egy Gáspár Győző parafrázissal, azt mondja, hogy az egy dolog, hogy rasszista megjegyzésekkel illetnek, de hogy sokan a halálomat kívánják, meg verést ígérnek, az már sok. Ugye az egy dolog, hogy kollektívánban megtámadnak, nem állok bele, mert még képviselni kellene a bármilyen sajátjaimat. De hogy személyemben, na az már sok. Curtis úgy fogalmaz, egy előre kitervelt, nyereségvágyból elkövetett fradi szurkoló vagy. Ennél pontosabban ezt nem lehet kifejezni. Gyönyörű.